राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 3 अप्रैल सन 2000 सायं लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर राम। परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वरूप वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरं किमपि तत्त्वमा न जाने। हरि ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः शिवगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण नारायण। मनुष्य वो चाहिए कि अपना ध्येय पक्का बना ले, ध्येय लक्ष्य एक मन, हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है। चाहे जैसे हो, चाहे जैसा दुख हो, सुख हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, कष्ट हो, सुख हो, आराम हो, मान भयंकर दुख हो, हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। ऐसा पक्का विचार कर रहे हैं, फिर विषयों में मन जाते तो कहते भाई हमारा ध्येय नहीं है, विषय हमारा ध्येय नहीं है, संग्रह हमारा ध्येय नहीं है। दो चीज है, एक विशेष सेवन है, एक रुपये इकट्ठा करना है, या दो हमारा ध्येय नहीं, ना रुपये इकट्ठा करना है ना भोग भोगना है, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। केवल परमात्मा की प्राप्ति में ही लगना है, ऐसा सच्चा हृदय बनाना है। दूसरे चिंतन हो तो ये हमारा कौन है, हमारा ध्येय नहीं, हमारा लक्ष्य नहीं है। विषयों का सेवन करना हमारा लक्ष्य नहीं, संग्रह करना हमारा लक्ष्य नहीं, रुपये इकट्ठा करना हमारा लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति का है। एक लक्ष्य बना करे, उस पर स्थायी हो जाए और बार बार उसी पर विचार करे, हमारा और कोई मतलब नहीं है, हमारे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ना कुछ लेना है ना देना है ना कुछ करना है, और से मतलब नहीं। दुनिया सगरी प्रलय हो जाए तो परवाह नहीं, बहुत बड़ी उन्नति हो जाए तो परवाह नहीं, सुख आवे तो परवाह नहीं, दुख आवे तो परवाह नहीं, हमें सुख दुख का विचार ही नहीं करना है, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। ऐसे एक लक्ष्य बन जाने से स्वभाव ठीक रहती है। एक लक्ष्य दृढ़ता से बढ़ा ले अपना, बीच में मन में चिंतन हो जाए, विषयों का चिंतन हो जाए, पदार्थों का चिंतन हो जाए, तो उनको कह दे भाई ये हमारे करना नहीं है, हमारे ये ध्येय नहीं है, हमारा एक लक्ष्य नहीं है, हमारे लक्ष्य को परमात्मा की प्राप्ति करना है और हमारा लक्ष्य नहीं है। ऐसा दृढ़ता से करने से काम ठीक रहता है, आप लाभ ठीक रहता है। ढिलाई होती है लक्ष्य में, उसे कारण से ये वृत्तियां खराब होती है। अपना लक्ष्य दृढ़ है, दृढ़ तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, संसार कुछ भी करे, नारायण तू बैठ गया अपना भवन बुहार, अपना भवन बुहार, अपने अपने लगन भगवान ही कर चला है, हमें तो और जरूरत नहीं है। बैठ संतन की संगत में, करूं कल्याण में अपना, लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूट गए, हमें मतलब नहीं है, हमें तो मतलब एक भगवान से है। पक्का विचार करे, तुझे विचार आया विषय होगा चिंतन जाए, ये हमारा विषय हमारा ध्येय नहीं, हमारा लक्ष्य नहीं है। विषय मिले न मिले, सुख मिले न मिले, आराम मिले न मिले, आनंद मिले न मिले, हमें आनंद से आराम से मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल परमात्मा से है, परमात्मा का मन लगना चाहिए हमारा, और हो सो सुख हो दुख हो, ऐसा जितना लक्ष्य विचार इस पर जोर दिया जाए उतना ही अच्छा है। एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय, दुनिया लोग दुनिया के भोगों में मौत लूट रहे तो लूट दे, हमें कराना ही है, हमें दूसरे तरफ जाना ही नहीं है, बार बार यही विचार करे तो उसे बड़ा फायदा होता है, बड़ा लाभ होता है। ढिलाई रखने से मन लगना ही नहीं चाहिए, ढिलाई न रखे, पक्का विचार एक एक ही जमाना, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। जैसे चातक होता है वो वर्षा की बूंद को ही पीता है, गंगा जल में भी नहीं पीता, कोई जल नहीं पीता है, वो बूंद ही कोई पीता है, कुछ और ना हो हमें तो बूंद नहीं पीते, हमें और मतलब नहीं है, और सर मतलब नहीं, सरोकार नहीं है हमारे, जरूरत नहीं, ऐसा पक्का विचार करते तो उसकी वृत्तियां ठीक रहती है, एक परमात्मा की तरफ रहती है, क्योंकि लक्ष्य एक बना लिया, ध्येय अपना एक ही बना लिया, लक्ष्य एक ही बना लिया, फिर तरह तरह की बातें तंग नहीं करती, ये ढीला रहता है ना, ये भी ले ले आराम, ये भी कर दे सुख दे, सुख से सो गए, सुख से आराम करे, आराम से भगवान की प्राप्ति हो, ऐसा नहीं, आराम और दुख हो, सुख और दुख हो, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, उससे हमें कुछ लेना मतलब नहीं है। जैसे जिसको बद्रीनारायण जाना है, रास्ता अच्छा मिले तो जाना है, और चढ़ाई हो जाए, हम भी तपे, पसीना भी आवे, चढ़ाई भी बड़ी मुश्किल है, रास्ता भी बढ़िया नहीं, तो बढ़िया घटिया हमारा मतलब, बढ़िया घटिया से अपने क्या मतलब है, अपने तो बद्रीनारायण जाना है, तो फिर बढ़िया घटिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, यार आराम से आते हैं बीच में, तो भाई ध्येय पक्का नहीं है, आराम चाहिए आराम, तो विघ्न बहुत विघ्न आवेगे, तरह तरह के विघ्न आवेगे, एक ही विघ्न हो, एक ही, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक ही विचार हमारा तो एक ही है। दुनिया जितना चाहे जितना काम करो मत करो, मानो मत मानो, उसे हमें क्या मतलब, हमारा तो मतलब एक ही है, परमात्मा को प्राप्त करना, ये अचूक एक एक दृढ़ता से एक ही, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, चातक की तरह एक ही बस। ये जो विषयों की आसक्ति है, भोगों की आसक्ति है, मान मद आदर सत्कार की आसक्ति है, ये तभी तक तंग करती है जब तक अपने मन में ढिलाई है, मन में पक्का विचार हो गया कि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, बहुत लाभ है दूसरी बात हमें, हमें मतलब नहीं, बहुत अच्छा लाभ है तो अच्छी बात, नुकसान है तो अच्छी बात, ठीक है तो अच्छी बात, बेठीक है तो अच्छी बात, हमें तो एक ही बात है, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, ये उद्देश्य जी ढिलाई के कारण से विघ्न आते हैं, ये विघ्न हमारी ढिलाई से आते हैं, विषयों में ताकत नहीं है, ये जो आकर हमारे को विचलित कर रहे, कोई विषय विचलित नहीं करते, हमारी ढिलाई है, हमारे उसमें दृढ़ता नहीं, दृढ़ता इसी वास्ते होती है, अपनी दृढ़ता हो तो क्या है, फिर नहीं हो तो मतलब जिसके बदि न जाना है रास्ता ठीक सुखम हो चाहे कठिन हो, हमें कठिन साथ है सुंदरता से हमें मतलब नहीं है। हमारा मतलब तो भगवान से है, भगवान तक जाना है हमें, तो एक ही बात है। ये जितना दृढ़ता से होगा उतना ही आप निर्विघ्न ठीक होंगे। ये जो विषय जतन करते हैं, बहुत तंग करते हैं, ये तंग इस वजह से करते हैं कि हमारा खास विषय एक नहीं है, उसमें अनन्य भाव से हम लगे नहीं है, इस वजह से करता है। इसको भगत कहा, संसार के चिंतन करने का समय कहां से मिला? समय एक भगवान के लिए तो मिलता ही नहीं, आप से आपसे हुआ पक्का। एक दिन इस वास्ते बहनों से भाइयों से कहना है, सच्चे हृदय से भगवान इधर लग जाए। अब भगवान मिले ना मिले उसका मतलब है, हमें तो एक तत्परता से भगवान इधर भी लगना है। मिले तो भगवान इधर लगा, न मिले तो भगवान इधर पे कुछ भी न हो फायदा, तो हमारा तो एक ही विचार है, हमारा तो एक ही विचार है, एक ही विचार अनन्य भाव से वो शिव शिव हो जाएगा। ये दृढ़ता कम हो दृढ़ता कम होती है उसी से ही औसत बिगड़ आते हैं। विघ्न बाहर से नहीं आते, विघ्न अपने भीतर से आते हैं। भीतर एकता कम होती है, दृढ़ता कम होती है, तब भोगो मन जाता है। मानो ये भी सुख ले लें, ये भी सुख ले लें, ये सुख ले लें, तो फिर मन चले गई। हमें लेना नहीं सुख, हमें सुख से मतलब नहीं। सुख हो दुख हो, ठीक हो बैठी हो, लाभ हो हानि हो, ठीक हो बैठी हो, हमें तो केवल परमात्मा की तरफ सरना है। ऐसा विचार होगा तो दृढ़ता से हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। जहां कहीं विचार हो वहां विचार के ना ना नहीं है, मन नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, हमें लेना नहीं है, बहुत बड़ा लाभ है, हमें लेना नहीं, हमें लेना ही नहीं है, हमारा ध्येय एक ही है, और वो ध्येय नहीं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। ये ध्येय पर जितने आप पक्के रहोगे उतना ही ठीक रहेगा, रास्ता बड़ा ठीक हो जाएगा। बार बार यही बात है, विषय मन जाता है, मन जाएगा नहीं, भगत नहीं है मेरी सेवन करने के लिए, भगत ही नहीं है हमारे को, समय नहीं है, हमारे पास समय कहाँ है? एक भगवान का चिंतन करते हैं हम तो एक। ये दृढ़ बना हुआ अपना ध्येय, अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य, अपना खास आप ये वस्तु एक ही है, इस पर जितने दृढ़ अधिक रहोगे उतनी आपकी शांति मिलेगी, सुगमता बढ़ेगी, और इसमें ढिलाई रहेगी तो भी बीत जाएगा, समय बीत जाएगा, उम्र बीत जाएगी, इनमें ढिलाई ढिलाई में, इस वास्ते हमें ढिलाई नहीं करना है, हमें तो इसमें पक्का रहना है। ऐसा जितना आप ध्येय दृढ़ करोगे उतनी शांति रहेगी, बड़ी शांति, बड़ा सुख रहेगा। हमें मतलब नहीं भाई, लाभ नहीं होगा, लाभ लेना नहीं है, फायदा नहीं होगा, इसमें पैसे के पैसा हमारे करना ही नहीं है, इसमें सुख विशेष सुख नहीं मिलेगा, विशेष सुख लेना ही नहीं है, हमें वो लेना ही नहीं है। जैसे आपको अच्छा भोजन मिले उसमें कभी भी ध्यान देना, कभी मांस की इच्छा होती है कि अमुक मांस नहीं मिला, ऐसा होती नहीं, याद नहीं आता, घी दूध याद आ जाएंगे पर मांस याद नहीं आएगा, कभी याद नहीं आता, क्योंकि हमारा मतलब ही नहीं है। वो सुबह तो हम स्नान करेंगे कपड़ा सहित, छू जाए तो मुर्दा सो गया, मुर्दा सो गया स्नान करो कपड़ा सहित, पिता शांत हो जाए उनको भी जलाने के लिए जाते हैं तो स्नान करते हैं कपड़ा सहित, पिताजी थे हमारे कुछ नहीं, तो शरीर शांत होने बाद में मुर्दा है, उसको हम मुर्दा नहीं कहते, पिताजी कहते हैं, पूजनीय मानते हैं, आदर करते हैं, नमस्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं, परंतु भैया शरीर चला गया, अब है तो मुर्दा। उसको सो तो स्नान करो, कपड़ों से स्नान करो। अब जब ऐसी बात है तो मानस को मन में आवेगी आवेगी नहीं, तो मानस के मन में क्यों आती है, मानस सेवन किया है, उसमें सुख लिया है, फिर भी जानता है कि मिल जाए, इस बात ही है। सब त्याज है सर्वदा, हमारा तो हमारे काम के नहीं, सब काम की चीज है पर हमारे काम की नहीं। जैसे जिसने रुपयों का त्याग कर दिया, कमर रुपया लेना नहीं है, तो दुख पाओ सुख पाओ, क्यों नहीं कि रुपया होता तो ठीक रहता, तो नहीं जाती, हमारा लेना ही नहीं है, स्वीकार नहीं करना है, दुख पाओ था सुख पाओ, हमारा छूना ही नहीं है, रुपया मन में नहीं आएगी, सपने में नहीं आएगी, सपने में भी दृढ़ता रहेगी कि हमारे रुपये संग्रह करना नहीं है, दुख रुपये पुष्पास बने तो कष्ट नहीं होगा, आराम होगा, समझना नहीं, कष्ट में भी आनंद आएगा, व्यस्तता आएगी, ढिलाई नहीं आएगी, पक्का विचार में ढिलाई नहीं आएगी, कैसा विचार हो रहा है, देखो पैसे रखते इतनी तकलीफ क्यों होते, पैदल चलना पड़ता है, दुख बड़ा पड़ता है, पैसा पास में नहीं है, पैसा पास में तो बड़ा अच्छा है, ये किसी होता है जिसके पैसों का उद्देश्य ढीला है, पैसों का उद्देश्य भी है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, पैसों का भी उद्देश्य है, तब आता है ऐसा, नहीं तो हमारे क्या उनको पैसों से आराम मिलता है, आराम लेना ही नहीं आराम, तुम्हारे मन में एकदम सच्ची बात है, एकदम बीच में अपने खुद की कचास होती है, वो खुद की कचास ही भोगों की इच्छा पैदा करती है, नहीं तो भोगों की इच्छा भोगों बाजार सा सह नहीं सकते, हमें मतलब नहीं है, जो चीज आपने छोड़ दी उस चीज का आपको लालच थोड़ा होगा, लालच होता है तो भीतर छोड़ी नहीं है, भीतर से छोड़ी नहीं है, लालसा होती है, आपने भीतर से छोड़ी, फोड़ना ही नहीं होती, फोड़ना भी संस्कार ही नहीं होता, अचानक में भीतर में फोड़ना ही नहीं होगी, हमारा ध्येय नहीं, हमारा लक्ष्य नहीं, हमें ऐसे मतलब नहीं, ऐसे हमारे कोई सरोकार नहीं है, ये दृढ़ता है, दृढ़ता एक दृढ़ता विचार होने से उसे बहुत सुविधा होती है, उसे कठिन कठिनता नहीं मालूम देती, जिसने सच्चे हृदय से पैसों का त्याग कर दिया है उसे मन में नहीं आती इतनी कठिनता हो गई, पैसे में तो सवारी हो जाती है, नहीं तो पैदल चलना पड़ता है, क्या पड़ता है, ढिलाई हो गई तो आती है, ये पैसा रख लेते सर, आती नहीं, अपने मतलब नहीं है, और से मतलब नहीं है, ऐसे भोगों से हमारा मतलब नहीं है, भोग भोग ना हमने छोड़ दिया, भोगों की तरफ हम तो मोक्ष की तरफ चलते हैं, परमात्मा की तरफ भोगों की तरफ चलते ही नहीं, और थोड़े हो इतना घाटा लग गया, इतना लग गया, क्या लग गया, हमें लेना ही ये एकदम पक्की बात है, पैसा अच्छा है ऐसा दिखने पर भी सपने में भी ये नहीं होता कि पैसा ले ले, हमें लेना नहीं, हमें तो हमें स्वीकार नहीं, हमें छोड़ ही नहीं, लाखों रुपए जाए जाए करोड़ों रुपए आ जाए हमें लेना ही नहीं है। ये पैसे के बिना बड़ी तकलीफ होती है, तकलीफ आनंद आता है, तकलीफ में आनंद आता है, आनंद मन में मौज होती है, बहुत अच्छा रहा, तकलीफ आनंद होती है। ये ध्येय कच्चा रहता है, ध्येय ढिलाई रहती है, ये कुछ भोग भी भोग ले, कुछ आराम भी ले लें, कुछ पारमार्थिक विषय हो जाए, कुछ आराम ले लें, ऐसा विषय रहने से ही ढिलाई जाती है। ये अगर न रहे तो ढिलाएगी नहीं, पक्का विचार करो एकदम छोड़ है ना, पक्का सच्चा विचार, फिर विचल नहीं होता, मन ठीक रहता है स्वाभाविक ही। एक कच्चा होता होता भैया, पक्का विचार कर लिया आपने, बड़ी शांति मिली, बड़ा आनंद मिलता है, परमात्मा की प्राप्ति में देरी हो तो घबराहट नहीं होती, घबराहट नहीं होती, ये हमारी विद्या ठीक नहीं रही, फिर भगवान की कोई दुर्लभता थोड़ी है, भगवान तो सब जगह मौजूद है, हमारी इच्छा ही कम है, इस बात से कभी नहीं, फिर इच्छा बढ़ाओ। हमारे ध्येय की ढिलाई है भाई, भाइयों से बहनों से कहना है अपना ध्येय पक्का बनाओ, सच्चा बनाओ, फिर विषयों की इच्छा नहीं होगी, उस तरफ मन जाएगा ही नहीं, उस तरफ मन जाएगा ही नहीं, वो हमें छूना ही नहीं है, चाहे मर जाए तो मर जाओ तो मरना भी ठीक है, उन पदार्थों को लेकर जीना हमारे अच्छा नहीं लगता। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, अपने धर्म में मृत्यु हो जाए तो कल्याण है, हमें मतलब नहीं, एक देह पक्का हो जाएगा ठीक, आज अभी अभी कर लो, अभी जब सा कर लो, जब चाहे जभी, सबके लिए छूट है एकदम, दूसरा हमारा विचार है ही नहीं, आराम से रहना हम चाहते ही नहीं, आराम करते हुए बहुत दिन बीत गए, हमें आराम नहीं चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए, हमें अनुकूलता नहीं चाहिए, हमें तो परमात्मा चाहिए, वो अनुकूलता बनता है, अनुकूलता प्रतिकूलता बनता है, प्रतिकूलता जैसे मिल जाए वैसे ही, हमारे दूसरी तरफ विचार है ही नहीं, किंचित मात्र विचार नहीं है, ऐसा विचार होता है तो मनुष्य बड़ा सुखी हो जाता है, बड़ा आराम में रहता है, जो जो दुख पड़ेगा तो वही विलक्षणता होगी। हरिश्चंद्र ने सत्य को विचार किया कि हमें तो सत्य पर रहना है, तो कितनी आफत आई, एक बेटा है रोहितास, स्त्री को कहते हैं मैं बेचता हूं, स्त्री को एक आदमी लेना लगा, पीछे बच्चा आया तो बच्चे की लात मारी उसने, साथ बताएगी मेरा काम करेगी तो बच्चे को बताएगी, मेरा काम करना पड़ेगा। हरिश्चंद्र भी इतना पक्का रहा कि हमें तो भाई अपने ड्यूटी ठीक पालने करनी है, मशाला में रखा हुआ बच्चे को सांप काट लिया, वो जब गई वहां जाने गए तो भाई ये सट्टे का लगता है, वो देव तो चलाओ नहीं, चलो नहीं चलो जाओ, उसने कहा मेरे अकेले के थे मगर आपका बच्चा ही है, कहने यहाँ चला ही नहीं, बिल्कुल जैसे कोई दूसरे कर किसी का हो सिस्टे कर दिया। अंत में ये बात चली कि ऐसा करो, मैं आप सब मांगती हूँ थोड़ी मेरी सहायता करो, पैसा मेरे पास है नहीं, मैं नौकरी करती हूँ मेरे पैसा है नहीं, लाऊं कहाँ से, अब क्या करना है कि ये जो मेरा ओढ़ना है इस ओढ़ने को आधा कर दो, इसको करके पैसा आप कर दो, इतना काम आप कर दो। तो उसको स्वीकार कर लिया। उस चीर को चीरने के लिए तलवार ले काटा दे दिया, भगवान प्रकट हो गए। ये कहीं लिखा है कि तलवार से कपड़ा चीर तो भगवान प्रकट हो जाए, भगवान पार्टी कोई लिखना लिखा थे सच्चाई के साथ। ये तो स्वीकार कर लिया, ये ठीक है, इतना कपड़ा देगा इसको बेच कर पैसा पे जमा कर लो, ये ढिले ही है थी। तो भगवान प्रकट हो गए, सच्चाई के ऊपर डटे रहे, डटे रहे आपने। यहाँ आपका भी बालक है, अब कहाँ से लावे इसको पैसा, कहाँ से लावे आधा चीज आप ले लो, इसको बचाव कर पैसा देता, इनकी मदद कर देगी, स्वीकार कर ले। कपड़ा तलवार से चीर रहे भगवान प्रकट हुए, पक्का विचार है, ममता नहीं है, अपना बच्चा मर गया है तो इसकी ममता है, सच्चा है। इस तरह से साधन में पक्का रहेगा तो विषय सेवन करें, विषय आते हैं, संसार चिंतन होता है, विषयों का चिंतन होता है, विषयों मन लगता है, क्यों लगता है, विषयों मन क्यों जाता है, हमारी ढीला ही है, नहीं तो क्यों जाए मन, हमने जो त्याग कर दिया, हमें त्याग कर दिया। थूकर चाटते कोई, कोई थूक करके चाटते है क्या, हमने थूक दिया। हमें ये नहीं चाहिए, हम भोग नहीं चाहिए, हमें संसार नहीं चाहिए, हम मान नहीं चाहिए, बड़ाई नहीं चाहिए, हमारे कोई मतलब एक भगवान के सिवाय किसी से कोई मतलब है ही नहीं। तो भगवान दूर थोड़े है, अपनी एकता एकदम तत्परता वो कम है, अपनी कमी है, भगवान की कमी नहीं है। हम पक्के हो जाए एक में, ठीक, दुख हो चाहे सुख हो, निंदंतु नीत निपना यदि वास्तु बंतु लक्ष्मी समाविशद गच्छतु वायतेशम् अद्यैवमे मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पथः प्रतिचलन्ति नधीयः। न्याय रस्ता है ठीक, इससे विचित नहीं होते, बस न्याय्यात् पथः प्रतिचलन्ति पदं नधीयः। पंडित होते हैं न्याय रस्ता से इधर उधर नहीं होते। निंदा तो नीति निपुणा, नीति निपुण अच्छे सज्जन पुरुष भी निंदा करे तो निंदा कर दो, निंदा से नहीं देता, वे स्तुति करेगा वाह वाह बड़े ठीक हो, तो वह स्तुति मतलब नहीं, निंदा स्तुति मतलब नहीं। निंदन तो नहीं भी निपुणा वास्तु बंधु, ए धरा जाए बहुत तो मतलब नहीं, ए साफ कंगले हो जाए रोटी भी न मिले तो परवा नहीं। ऐसी आफत में खुशी आती है, ये भगवान ने बड़ी कृपा की, जो मरी परीक्षा दी गई, कुछ नहीं मिलता तो अच्छी बात है। लक्ष्मी समावेश तू, अरे गच्छ तो आए थे सब, लक्ष्मी आ जाए मौजी बात, चली जाए बड़ी आनंद की बात, रोटी भी न मिले तो आनंद की बात है, क्या रोटी बिना मर जाएंगे, रोटी खाकर नहीं मरेंगे, रोटी खाकर मरो चाहे रोटी खाकर भूखे मरो, मरना तो है ही, तो भूखा मर गए क्या नया घाटा क्या पड़ा, नया घाटा क्या हुआ, क्योंकि कई दिन और जीते ऐसा पता है कितने दिन जी हो गए, मरना पड़ेगा सच्ची बात है, 100 वर्ष और जी जाए तो मरना तो पड़ेगा ही, तो 100 वर्ष तो पड़े आज ही मर जाए, अरे तो क्या हुआ, नया नुकसान क्या हुआ, क्या ध्यान सोचा हो तो मरना तो पड़ेगा, इस वास्ते कोई नया दुश्मन नहीं, लक्ष्मी समावसतु अद्यवे आज बहुत सारे सुभांतर में हो सती उतरी तत्वा पर में मनाए गए तो मर तो भी मरना है, आज मर तो मरना है, अपने कायर तक क्यों मरना है, अपने दृढ़ में ढिलाई क्यों रखनी अपनी, अपना व्रत पकड़ रख रहा है स्वधन में निधन श्रेय। गीता कहती है अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, मरना भी तो अपना अपनी प्रतिज्ञा पूरी रखेंगे। नया घटा क्या पड़ा, मरना तो पड़ेगा ही, धन लेकर संपत्ति लेकर इतने मरेंगे तो मरना पड़ेगा, तो मरना तो है ही, मनुष्य डर तो नहीं, मनुष्य कोई डर नहीं, जन्म लिया उसको मरना तो पड़ेगा ही, किसी तरह से हो कभी हो मरना ही पड़ेगा, तो मरने से अधिक कोई क्या नुकसान होगा, हमारा क्या नुकसान होगा, हमारा क्या नुकसान है, मर जाए तो क्या है, पक्का विचार हो जाए तो छूट जाती है, सब छूट जाते हैं, आप से आप ही छोड़ने में छोड़ने में अन्नदाता, अलग होने में अन्नदाता है, विपत्ति में आनंद होता है, आनंद विपरीत अवस्था में आनंद आता है, सुख होता है, दुख नहीं होता, पक्का ध्येय है अपना, ध्येय पर दृढ़ता है, वो दृढ़ता से आनंद होगा, वो सुख से नहीं है, आराम से नहीं है, अनुकूलता से नहीं है, अपने धर्म पर दृढ़ है, अपने विचार पर अपने पक्का है, और कोई बात नहीं। अरे चंद्र ने इतना रुख सहा तो धर्म को दृढ़ता से माना ना, हमारा कर्तव्य है भाई, हम कर्तव्य से चुप नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो क्लेश हो, तो सह लेंगे राजी राजी, प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक, जो जो कठिनता पड़ेगी त्यों त्यों आनंद बढ़ेगा, जो जो कठिनता आएगी त्यों त्यों आनंद होगा, अपनी परीक्षा असली बात है। जिन जिन लोगों ने परमात्मा की प्राप्ति की है उनके हृदय में दुख नहीं हुआ, संताप नहीं हुआ, कष्ट में आनंद हुआ, कष्ट में, ये बात एकदम ठीक है, आपको समझ आवे ना बात अलग है, बात ठीक है, हमारा पक्का विचार है उसमें विचलित नहीं होते, ईमान है, दुख नहीं है हमारे, कोई दुख नहीं, दुख सोचा दुख है ही नहीं, ये अपनी ढिलाई है, इस वास्ते अपने को तो अपने ध्येय पर पक्का रहना है, फिर आपके सामने कोई बिघ्न नहीं आएगा, सब बिघ्न और बाधा सब टूट जाएगी, हमारा पक्का विचार ऐसा है, चाहे सुख आवे दुख आवे जो आनंद होगा, दुख आवे जो आनंद होगा, दुख में आनंद होता है, प्रतिकूलता में आनंद होता है, बुखार में आनंद होता है, 3-4-5 डिग्री बुखार हो गया आनंद आता है, मस्ती आती है, कुछ ठीक हो रहा है, बेटी होता ही नहीं, सच्चा हृदय में लक्ष्य होने पर बेटी होता ही नहीं, हमारा सब ठीक हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है, सब सब सब ठीक, हमें क्या मतलब है, सुख से आराम से हमें क्या मतलब है, सुख भोगना होता दुख भोगना होता तो संसार में रहते हैं, संसार काम करते हैं, सुख दुख भोगते ही रहते हैं, ये ढिलाई है, हमने पक्का विचार कर लिया कि हमें तो परमात्मा प्राप्ति करना है तो दुनिया सुख ललायत होती है, वो ललायत हम हो गए क्या? वो लालसा हमारे हो गए तो फिर भगवान को प्राप्त कैसे करेंगे? उसमें आनंद आएगा, प्रतिकूलता में खुशी आएगी, प्रतिकूलता में प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, हमारा काम ठीक हो रहा है। जैसे अनुकूलता में आदमी राजी होता है ऐसे वो प्रतिकूलता में प्रसन्न होगा, दुखी नहीं होगा, घबराएगा नहीं, घबराहट होगी नहीं, घबरा किस बात की है, हमारे काम पर ठीक है, विचित्र नहीं होते, सब में आनंद होगा। सज्जनों बात ऐसी है, ये हमारे हो, आपके हो, किसी के हो, किसी के हो, ये बात अलग है, परंतु अगर ध्येय पक्का बढ़ गया हमारा तो फिर दुख से क्या करता है? उंगुल में माथा दिया फिर दबके से क्या डरना है? मैं तैयारी कर रही, अब जितनी कष्ट आवे, दुख आवे, सब आ जाए। भीष्म जी महाराज ने सब शरीर के बाण लगे हुए यहां तक लेख आता है कि दो अंगुल भी जगह ऐसी नहीं थी कि जिसे घाव न हो, और शरीर से खून टिप गया था और बार बार मूर्छा आ रही थी, खून गिर रहा है, घाव हुए हुए, मूर्छा आ गई, फिर चेत होता है, फिर मूर्छा आ जाती है, उन मूर्छा में भी आनंद है। भगवान ने कहा कि भीष्म जी आप सुनो महाराज, मैं क्या सुना, मेरे बार बार मूर्छा आती है, मूर्छा में याद रहता है उसे कि नहीं, मैं चाहता हूँ आप सुनाओ कि आप विराजमान हो, मैं सुनाऊ कि मेरी इच्छा है, भगवान ने हाथ फेर दिया, अनुसार से पढ़ो, शांति पढ़ो, जिससे पूछते गए श्रोते गए। भगवान ने पहले कह दिया कि शास्त्रों का सूर्य अस्त हो रहा है, इतने शास्त्रों के विशेष जानकार है, ऐसा जानकार जो है नहीं, इतने जानकार है ये, वो अगर तेरे को जानना हो तो जानना हो। युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज खुद तुम्हारे कुछ जानना हो, शंका हो तो पूछ लो, ऐसा जो है नहीं, ब्राह्मण में नहीं, ब्राह्मण में क्षत्रिय में तो कहीं मिलेगा, ब्राह्मण पढ़ते पढ़ाते उनमें मेरा मिलेगा नहीं, इतना जानकार, इतना जानते हैं, पूछते गए, पूछते गए, सुनाते गए, मस्ती में, शरीर में ऐसी पीड़ा है, खून झरता है जैसे केरू के पहाड़ पर वर्षा बरस है तो लाल लाल उतरता है, इस तरह से खून ही खून टपकता है, चारों तरफ खून झर रहा है, ऐसी अवस्था है, मुझता आती बार बार, पर ऐसा मृत्यु थे कितना ही कष्ट हो जाए, मैं चाहे बनू तो मरे, ये तो मत नहीं, कितना ही कष्ट हो मरे नहीं, वरदान था, इच्छा मृत्यु, जब चाहे मरू तो मरू, तो ध्येय अपना पक्का पक्का ध्येय है, उसमें घबराहट है ही नहीं, आनंद हो रहा है, कितनी सभा है, सब बैठे हैं, भगवान महाराज हैं, कह रहे हैं, इससे पूछ रहे हैं, पिछले बार कह रहे हैं, बस अपने कर्तव्य का पालन करने में आनंद आता है, बिघन कोई आता ही नहीं, क्यों सुख इच्छा है ही नहीं, आराम की इच्छा ही नहीं, आराम की जिसकी इच्छा होती है उसमें बिघन आते हैं, आराम की इच्छा तभी होती है जब अपना ध्येय ढीला होता है, अपना तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, आराम से हमें क्या लेना है, अनुकूलता से क्या लेना है, ना अनुकूलता से मोह है ना प्रतिकूलता है, डर है, प्रतिकूल क्या डर है, मौत से भी क्या डर है। सच्चे हृदय का पथिक है वो, अब उनमें सुख हो जाए दुख हो जाए अनुकूलता हो जाए प्रतिकूलता हो जाए परवाह नहीं। कितनी विचित्र बात है, अनुकूलता हो जाए प्रतिकूलता हो, सच्ची बात एकदम ठीक बात है। मस्त हो रहे आनंद हो रहा है, इस तरह से पक्का विचार होने पर आदमी के विचित्र नहीं होता हो। सत्य का पालन करना है अपने, तो आज जो चिंत में दुख हो रहा है, संताप होता है, विचित होते हैं, शरीर ठीक नहीं होता है, कारण क्या है, भीतर में ध्येय नहीं है पक्का, सत्य पालन करने का ध्येय नहीं है, नहीं भीतर में। इस बात से भोगों की इच्छा होती है, आराम की इच्छा होती है, सुख की इच्छा होती है। जब हमने आराम सब छोड़ दिया संसार का, सब आराम ये भगवान की प्राप्ति कर ली है, हमें लाभ सोचना ही नहीं है, हानि और लाभ देखना ही नहीं है, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो हि जयेषु। जय और पराजय, लाभ और हानि, सुख और दुख समान का हो जाए, लाभ हानि क्या मतलब, सुख दुख है समय कृत्वा लाभ लाभ हो जय आजय, जय पराजय लाभ और हानि और सुख और दुख समान जुड़ लिया। सुख आवे तो आनंद, दुख आवे तो आनंद, लाभ हो तो आनंद, हानि हो तो आनंद, अनुकूलता हो तो आनंद, प्रतिकूलता हो तो आनंद, अब ये समझ ले गया है। रात हुए दिन हुए सुख हुए दुख हुए, इसे मतलब क्या अपने, ये जो पांडव गए हैं महायात्रा के लिए तो प्रदक्षिणा करके पृथ्वी के उत्तर की तरफ चले, एक देव अरे भीमसेन है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, द्रौपदी है, चले जा रहे हैं वीर संन्यास, चलते ही न चलते ही रात और दिन जहां जहां सिद्धि गिर जाए वहीं से गिर जाए बस। तो द्रौपदी गिनते रही कि मैंने आप बात सुनी है कि जो धर्मात्मा उन लोगों को मौत भी मार नहीं सकते, मेरी क्या कमी रही, मैं गिर रही हूं चल नहीं सकती। कहते तुम्हारे पांच पांडव थे उसमें अर्जुन का तुम्हारी विशेषता थी, अर्जुन के विषय में विशेषता थी, इस कारण गिर रही है। नकुल और सहदेव गिरे कि हमारे में क्या कमी है, तुम तलवार के युद्ध में चतुर थे, सब कांड करते थे, परंतु तुम्हारे मन में कमी रही, अकेले तुमने विजय नहीं की। अर्जुन कहता है कि तुमने प्रतिज्ञा थी कि मैं अकेला आकर विजय करूंगा, तो पांचों ने मिलकर विजय की, इस बार गिर रहे हैं। भीमसेन कर रहा है कि खाता बहुत था और अभिमान था, कुश्ती का दौर मेरे साथ में खड़े कुश्ती, युधिष महाराज है उनके पैर का अंगूठा लग गया, ये क्यों कर गया, द्रोणाचार्य के लिए उन्हें कहा कि अश्वत्थामा आता हस्ते, वो धीरे बोल दिया ये कपट गया, फिर जो था सबने कि चलो गाड़ी, अगाड़ी रास्ता खराब आया और भीम से नकोद सहदेव नरकों में पड़े हैं, चिल्ला रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज आप ठहरो, आपकी हवा लगते ही शांति मिलती है, नहीं तो बड़ी भारी व्याकुलता है। दुश्मन कहीं यहाँ ठहरेंगे भाई, तुम्हारा ठहरना नहीं, आगे जाना है। पूछा युधिष्ठिर ने कि ऐसा खराब रहता कहाँ तक है, तो यहाँ तक ही कह दिया कि पूछ रहे कहाँ तक है वो यहाँ तक। अब पधारो पधारो, तो एक कुत्ता साथ में, नहीं देखा नहीं पीछे की तरफ, चारों भाई और द्रौपदी पीछे थे, देखा नहीं तुमने आगे की गाड़ी। वो कहते हैं तो बात को बहुत तो नहीं देते है, चुप रहता है। कुत्ता कुत्ता देगा, कुत्ता कैसे देगा, कहतेगा चलो आप स्वर्ग शरीर से चलो, क्योंकि शरीर से चलो हमारे साथ में कुत्ता चलेगा। क्या महाराज, कुत्ता पालने वाला इंद्र को मैं जाता है, कुत्ता स्वर्ग में जाएगा, कुत्ता पालने वाला इंद्र को मैं जाता है, स्वर्ग नहीं जा सकता। तो मैंने पाला नहीं है, मैंने कुत्ते को पाला नहीं है, ये तो आ गया आप ही। परंतु आर्धर मेरे सिवाय कोई आदमी है नहीं इस बर्फ में, अकेला कुत्ता को छोड़ू मैं नहीं जा सकता, कुत्तों को नहीं छोड़ सकता। तुम्हारा कुत्ता शरीर में जा नहीं सकता, तो मैं कुत्ते को छोड़ नहीं सकता, तो आप जाओ, मैं क्यों जाता हूँ, तुम धर्मात्मा हो तो आधा धर्म में सुन देता हूँ, आधा धर्म मेरे आधा ने कहा। धर्मराज प्रकट हो गए, कुत्ते के रूप में धर्मराज थे, क्योंकि परीक्षा ले ली, आप परीक्षा पास हो गए। कुत्ता पाले तो मैं तो पाला है नहीं, मनुष्य हो गए आगे बीच में सब है, मैंने कोई पाला नहीं, मैं कुत्ते से हुआ नहीं, पर कुत्ता ही अमर में रहे मैं जाऊं ये नहीं हुआ। तो ये पक्का है अपने सिद्धांत पर, अपने सिद्धांत पर पक्के है। तो तुम परीक्षा में श्रेष्ठ हो गए, जीत गए, वह यक्ष के प्रश्न में भी जीत गए, यहां भी जीत गए। तो ये बात है भाई, अपने बात पर व्रत पर पक्का रहे। मैं स्वर्ग कह जाता हूं तुम धर्मात्मा हो, वो धर्मात्मा ऐसा हो देता हूं कुत्ते, इस वास्ते वो भी जाएगा, वैसे शिवोन्नति हो गई, कोई मना नहीं कर सकता। ये बिगड़ कैसे आते हैं, कसाई है अपनी कसाई से, तो बिगड़ कैसे मना करे। प्रारभ्य तेन फल विघ्न भय नीशी, प्रारभ्य विघ्न भेता बिरवंधि मध्या, विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। अच्छा काम आरंभ नहीं करते डरते हुए कि विघ्न में तो हमारे से मिले नहीं, प्रारभ्य तेन खुल विघ्न में रहनी चाहिए, विघ्न भय के कारण से आरंभ नहीं करते हमारे। और मध्यम दर्जे का होता है आरंभ तो कर देते हैं, बिगड़ने बिगड़ाते छूट जाते हैं। और उत्तम हो जाए प्रारंभ देखना हो मध्यम बिगड़े पुनः पुनः भी हटने वाला, बार बार बिगड़ाता रहे, चोट लगती रहे, हमने तो भैया कर लिया कर लिया कर लिया विचार, अब विघ्न आवे आ बतावे, दुख आवे कुछ भी आवे, क्या मतलब अपने आने वाले सुख दुख से हमें क्या मतलब, हमें तो मतलब अपने देश है। तो विघ्न ही पुनः पुनः प्रति अन्य माना, बार बार चोट लगती है, प्रारंभ चोत्तम जना न पेत, आरंभ कर दिया कर दिया कर दिया, बस वीर संन्यास वीर संन्यास मात ले आया अब धर्म पर आओ। ये बात है, तो अपना लक्ष्य अपना ध्येय अपना पूरा दृढ़ता से पकड़ो, पकड़ो, कोई बिगड़ नहीं आ रहा, और दृढ़ता को पकड़ने के लिए विघ्न आते हैं, आपको सहने के लिए विघ्न आते हैं, आपके भीतर में कितनी दृढ़ता है उसको सहने के लिए परीक्षा होती है आपके खुद की, खुद के ऊपर परीक्षा आई, आपको बताने के लिए परीक्षा है, परीक्षा होती है दूसरों को सुनने के, दूसरे भगवान तो जानते हैं, तो परीक्षा आपको खुद को सुनना है कि आप कितने पानी में आप उत्सुक दूत भी दे रहे हैं। तुम्हारा कितना ध्येय पक्का है, हमारा ध्येय पक्का है, बस ठीक है, फिर विचरण करने वाले कौन कौन विचार, किसी ताकत है कौन विचार, हमारे पक्का विचार है, हम तो अपने ध्येय पक्के है, तो विजय का ही नहीं बना सकते। इस वास्ते भाइयों बहनों से कहना है कि आप पक्के रहो अपने ध्येय पर, अपने लक्ष्य पर मजबूत रहो, हम बिघन विचित नहीं होंगे, कितने बिघन आवश्यक है, बिघने पुनः भी प्रतिहति माना, बार बार बिघन हुए पुनः पुनः भी हन्य माना, प्राज प्रारंभ से उत्तम जनाना पड़ते, अब खा दिया गया है, कठिनाई में पैर रखना नहीं चाहिए, पैर रख दिया तो अब बस दमदार बेदापार, मैं टार का लाख खाई का तो मर जाए घोड़ा दिन दम जाए, जिनको नहीं बचा है मर जाए, अपने को लगा दिया फाटके पर, अब दुख में लगा दुख आओ सुख आओ हमें तो कुछ परवाह नहीं, तो अंत में विजय ही होगी, इसमें संदेह ही नहीं है, इस मार्ग में हार होती ही नहीं, इसमें ना भी लाभ होता है, संसार में तो लाभ और हानि दोनों होते हैं, कभी मनचाही हो जाए कभी नहीं हो जाए, पर पारमार्थिक मार्ग में लाभ ही होता है हानि होती ही नहीं, भक्ति कठिन करूरी जाने समय लाभ घना है नहीं आन, हानि होती लाभ लाभ है पक्का चाहिए आप खुद, इस मार्ग में खुद चलने वाला पक्का चाहिए, लाभ ही होता है हानि होती रही, हार में भी लाभ है जीत में भी लाभ है, हार है ही नहीं, क्योंकि जो असली चीज है वो है, संसार के पदार्थ तो नहीं है, इस वास्ते हार लाभ दोनों होते हैं, पर भगवत संबंधी मार्ग में भगवान है इस वास्ते हानि हानि नहीं, इसमें हानि नहीं होती, लाभ ही होता है इसमें सीधी गए, तो हे सुनो जैसे राजा ने विचार कर लिया अपने सत्य सत्य का पालन करेंगे, लोग दुनिया के भोगों में मोह लूटे तो दूसरों दे अपन ले लिया, वो विचलित कभी नहीं होते, ये बात है सच्ची बात है सिद्धांत, साधु मिले कहीं मेरे को भी एक संत मिले थे, वो कहते हैं मेरे मन में आती थी पुरुष आश्रम की देख करके घबराहट, परंतु भगवान की तरफ विचार करते ही भाग जाती, भगवान को याद करते ही मिट जाती, वो कि अपने तो भगवान को प्राप्त करना है, अपने क्या मतलब, अपने सुख दुख से क्या मतलब, अपने अनुकूल तो अपने दुख से क्या मतलब, क्या लेना है इसे, हमें लेना है ही नहीं, तो कभी विचलित करते ही नहीं कर सकते, अनुकूलता प्रतिकूलता का लोभ होता है तो लोभ उसी को सताता जिसे लोभ हो, लोभ है नहीं क्या सता है, प्रतिकूलता से क्या सता है, प्रतिकूलता तो उन्नति करने वाली है, ऊंचाई उठा देंगे साहब ही, इसमें डर किस बात का है, इसमें भय है ही नहीं, ये बात है सच्ची बात है, इसमें शंका हो तो बोलो, अपना विचार पक्का है फिर क्या है, तेरे भावे जो करो बदो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपन भगवान, अनुकूल हुए कोई प्रतिकूल हुए, ठीक चले कोई बेठीक चले, क्या मतलब है, अपने कोई मतलब नहीं, संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों को छोड़ने से ये चीज होती है, दोनों को न अनुकूलता का लोभ है न प्रतिकूलता का भय है, अरे हालत में हम तो ठीक है, पूरे मर्द भाई जो हर हाल में, हर हाल में कुछ है, हर हाल में कुछ है, मस्त है, ये बात है महाराज, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार खुशहाल जो करो, संसार मात्र को छुट्टी दे दो, छुट्टी तुम्हारा मन आयोजन करो, अनुकूल तो दो प्रतिकूल तो दो, सबको छुट्टी, सबको छुट्टी, तुम्हारे तो अनुकूल बनने, तुम्हारा खुल ली है जैसा आचर जैसा हो वैसा करो, खुल ली छुट्टी दी होगी अपने, फैडर किस बात का, जब इनमें इनमें लग गए अब क्या बात है, लग गए सो लग गए, मतलब नहीं है, आनंद की बात है, विघ्न आता है तो आनंद होता है, आनंद अनुकूल तब आनंद नहीं होता, हम तब सम्मान मिलता है, तब आनंद आता है, धोबी कपड़ा धोता है तो मैल ज्यादा होने में आनंद आता है, जो धोता है तो मैल नहीं आनंद आता है, मोहन मोहन कपड़े मैल होते आनंद नहीं आता, धोने में आनंद नहीं आता, तो मैल वगैरह सब हरे सुन के भूल नहीं होती, भाई आप बता जाए तो भूल जाए उसे, आप बदमा पड़ेगा भूल किस बात की, ये बात है महाराज, अपने ध्येय पर पक्का रहे हुए एक युद्ध हुए जर्मनी का, सब युद्ध हुआ तो रजपूत थे वो पक्के रहे अपने, अपनी ड्यूटी पर पक्के है, चाहे कितना ही घाव लग जाए कितने हो जाए है जो तैयार, शेर धमका सहे सो जागीरी पवे, जोरपुर दरबार के ऊपर बिजड़ था, बिजड़ एक उसने दबाक बोल दिया तो जोधपुर दरबार में घबराए गए, अब क्या करें, बड़ी मुश्किल हुई, तो अलाय के राजपूत थे वो अपने ऊंट पर लाद करके जा रहे थे। उनके सामने बात आई, कहते अंदाता याद नहीं करते, हमारे को याद नहीं किया। ये बात किसने कहती, महाराज दो राजपूत है, वे कहे मैंने अंदाता याद ही नहीं करते, क्या करें। उन्हें बुलाया, क्या करो भाई, आप कोशिश करेंगे कहीं से बुजुर्ग को मारना है लेंगे, ठीक कर देंगे तो तुम्हारे में अधिकार देते हैं, ठीक है जाकर तो कर देंगे, बड़ा काम करते, बड़े उत्साह से काम करते। तो वो स्नान कर रहा था तो देखा अब ठीक मौका है, दोनों सेवा में थे, सेवा करी खूब, दोनों सेवा में थे, तो एक तलवार निकाल दी, विजय को मालूम दिया, ऐसा मजबूत था महाराज, यहां से पकड़ के तलवार सामने कर दिया, यहां से पकड़ के हाथ में एक में सामने कर दिया तलवार। उसने कह रहे मार तलवार मार, तू कर देगी, अरे काट, अरे अपने मरने के तो नहीं, तू कहे आटा का तलवार सामने कर दिया, अपने मित्र को मार दिया, मित्र को मार दिया, पकड़े छत्ती में सर बड़ा मजबूत है, क्या मार तलवार देते क्या है, हाथ में पकड़ा हुआ है, कहता मार तू मारा, बड़े टूटा कर दिया बिजली में, उनको कर्णों मिले, कर्ण पता होता थे कर्ण, ऐसा समय उनको मिलती है, जागरी मिलती है, और वे बस बच सकते हैं क्या, एक दूसरा था वैसे समय में आया वो किला है भगत सिंह, उस समय में आड़ी लगा दी पौड़ी कुमार मामार बने जाते, तो मैं कुछ ला रहे कमरे कार से मैंने पकड़ लिया, तो माम बने जो कहता है महाराज ये क्या मैं तोड़ दूंगा, सामने सड़ाई ही हूँ, सामने सड़ा कर बारह जोर से जो माता धसिया भीतर में, माता भीतर में घुस गया, मैं कुमार तोड़ दिया। फिर राजा जी बैठे थे कि बस आप चले जाओ भीतर में, यहां बैठो बनता है बैठो, फिर मैं कायदा नहीं रहेगा, आप चले जाओ, मैं आप पर वार नहीं करना चाहता। जिसको मार दिया और श्वास आ रहा था अंतिम, दूसरे पहले थे मार कर गए उसके ऊपर डाल रहे, भाई लाश ऊपर रखेगी, आपकी लाश ऊपर है वो विजय, सामने जोर जोर से बेटी मारी माता दर्शन भीतर हो दिया, ये स्कूल वीरता होती है भीतर में, ऐसे ही भगवान की तरफ चलाए तो इनमें स्कूल वीरता होती है, दुख हो बर्बाद सुख हो आराम हो, क्या आराम, आराम और दुख क्या लेना, विषय भोग है क्या है, कुछ नहीं, सब त्याग कर देते, हमने त्याग कर दिया तो कर दिया, कर दिया गया चाहे नारायण नारायण नारायण नारायण। अब थोड़ी सा कीर्तन करो भाई, भगवान के नाम का कीर्तन करो,